m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niebawem godzina 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 8 dzień marca. Jest dziś piątek, no a przed nami serwis Krzysztof Zyblewski. 3-letnia Amelia i jej 25-letnia matka są całe i zdrowe. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o porwanie. Tegoroczne wstępy, czyli targi koni w Skaryszewie pod okiem kilkudziesięciu weterynarzy. Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek trafiła do policyjnego archiwum X. Policja odnalazła porwaną 3-letnią Amelię i jej 25-letnią matkę. Dziewczynka i kobieta są pod opieką policjantów, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Zarówno 25-letnia pani Natalia, jak i córka Amelia są zdrowe. One w chwili obecnej przebywają w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, gdzie policjanci zapewnili im posiłek. Dziewczynka ma opiekę psychologa, korzysta z naszego niebieskiego pokoju. Był wezwany na miejsce lekarz. Stwierdził, że zarówno Amelce, jak i jej mamie nic nie dolega. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch prawdopodobnych sprawców porwania, czyli ojca i jeszcze jedną osobę. Matka i dziewczynka zostały uprowadzone wczoraj rano sprzed bloku w Białymstoku. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Policja od samego początku, kiedy pojawiła się ta informacja, kiedy policja uzyskała te informacje o porwaniu, zakładała taką hipotezę, że wszystko wskazuje na to, iż jest to uprowadzenie rodzicielskie i to się potwierdza poprzez zatrzymanie sprawców. Wszystko wskazuje na to, że to są sprawcy, a więc jednym z nich jest ojciec dziewczynki i jeszcze inny mężczyzna. Oczywiście nie ma jeszcze pełnej odpowiedzi na pytanie, czy to są wszyscy sprawcy, czy jeszcze ktoś w tym uczestniczy, więc ten wątek chcę zostawić, bo policja jeszcze nad tym pracuje. Policja od wczoraj prowadziła kontrolę na drogach wylotowych z Białegostoku. Poszukiwania były prowadzone w sumie w całym kraju. Uczestniczyli w nich także strażnicy graniczni i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Prokuratura okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące przestępstwa pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka. Blisko 30 weterynarzy zadba o bezpieczeństwo zwierząt, które wystawione zostaną na sprzedaż podczas wstępów największych i najstarszych w Polsce targów końskich. Impreza zgodnie z wielowiekową tradycją rozpocznie się w Skaryszewie koło Radomia w poniedziałek, pierwszy po Środzie Popielcowej. Od lat wstępy odbywają się pod ścisłym nadzorem służb weterynaryjnych i policji. Każdy transport zostanie dokładnie sprawdzony, a zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń jest minimalne, zapewnia Grzegorz Zaborski, powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu. Po pierwsze, zwierzętami wrażliwymi są świnie i dziki. Po drugie, każdy środek transportu, czyli ten dopuszczony do użytku, ma obowiązek dezynfekcji przed wyjazdem i po powrocie. Organizatorem targów jest skaryszewski samorząd. Zdaniem burmistrza Dariusza Piątka, impreza zmienia charakter, przestaje być typowo handlową. Żeby można było też wymienić swoje poglądy podczas tych wstępów, więc taki kierunek przynajmniej ustaliliśmy i taki będziemy realizowali w przyszłości już. Rok temu podczas wstępów na sprzedaż wystawiono około 300 zwierząt. Anna Orzeł, Polskie Radio. Sprawą zaginięcia gdańszczanki Iwony Wieczorek zajmą się śledczy z tak zwanego archiwum X. Małopolscy prokuratorzy wrócą do działań procesowych i operacyjnych, by szczegółowo odtworzyć ciąg zdarzeń, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. W sprawach kierowanych do archiwum X wykorzystywane są przez prokuratorów nowe technologie, wiedza najbardziej doświadczonych polskich zagranicznych biegłych, wiedza różnych instytucji badawczych. Niestandardowo zbierane są badania dowody, nieszablonowy jest sposób ich oceny i podejścia do ich zbierania. Iwona Wieczorek zaginęła nad ranem 17 lipca 2010 roku. 19-latka wracała z sopockiego klubu, w którym bawiła się ze znajomymi. Kamera monitoringu ostatni raz zarejestrowała ją przy wejściu na plażę w gdańskim Jelitkowie. Śledztwo, w trakcie którego przesłuchano około 300 świadków, umorzono w 2012 roku. Najlepsi nastoletni mówcy w kraju prezentowali się dziś w Katowicach. W gmachu Sejmu Śląskiego odbył się finał 21. ogólnopolskiego konkursu krasomówczego imienia Wojciecha Korfantego. Finaliści musieli przygotować 5-minutowe przemówienia nawiązujące do hasła przewodniego konkursu: dobroć bez odwagi jest niewiele warta. Do czego się przydadzą takie umiejętności wystąpień publicznych? Na pewno przy codziennych kontaktach z ludźmi, przy maturze, na rozmowach kwalifikacyjnych w różnych naprawdę aspektach życia. Do czego się to przydaje? Do wystąpień publicznych, tak? Ja po takim doświadczeniu, jakim jest ten konkurs, nie boję się wyjść i wystąpić publicznie. Do krasomówczej rywalizacji stanęło kilkuset uczniów w prawie wszystkich województw. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę Państwa, proszę notować, bo nie powtórzę. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na północy kraju okresami deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu, a temperatura w nocy minimalna od plus 1 do plus 4 na obszarach podgórskich, a od minus 1 do plus 1. No i wiatr dość silny nad morzem w porywach nawet do 100-110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zawodowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Drapieżnicy kochają drapać zdrapki. Na samą wieść o nowych zdrapkach kocham zdrapki Super Prezent i pudełko czekoladek. Serce bije im szybciej. Dźwięk zdrapywanej zdrapki to muzyka dla uszu drapieżników. Na widok zdrapki zapominają o całym świecie. Drapieżnicy przepadają za smakiem wygranej, dlatego drapią zdrapki, aż wydrapią z nich wygrane. A średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych, więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Czekasz na nowe hity jak na powiew świeżości? Już nie czekaj! W Biedronce każdego dnia masz nowy hit w super niskiej cenie. Dzisiaj to proszek do prania E 80 prań. Jedynie 19,99 za opakowanie 5,6 kg. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. A już jutro kolejny nowy hit. Sprawdź w sklepie, co cię czeka. Sprawdzaj codziennie. Nowy hit dnia. Hit, hurra! Biedronka. Po prostu twoja. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis! Lub drugi produkt 22% taniej! Lub trzeci 44%! Lub czwarty produkt aż 77% taniej! Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po 18. Za chwilę w Trójce przeniesiemy się do Gdyni. Tam właśnie rozpoczęły się ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy, alpinistów. Lift your other foot up, for your ass. get back up. Put your teeth in the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury Twist. Pani Małgorzata napisała, jestem lekarzem weterynarii pracującym w laboratorium. Bardzo proszę podkreślić, że nie należy wysyłać materiału biologicznego pochodzącego od ludzi, zanim rozpoczniemy badanie. Nie mamy pojęcia, że jest to materiał potencjalnie niebezpieczny. Parę razy zdarzyło mi się w trakcie badania krwi owczarka, okazało się, że materiał pochodzi od jego właściciela. Zamiast wysyłać materiał na fałszywe dane, warto zadzwonić, zapytać, czy laboratorium przyjmie taki materiał na własną odpowiedzialność. Pozdrawiam pani Małgorzata. Za co dziękuję. Minut po 18. Dzisiaj w Gdyni, proszę Państwa, rozpoczęły się 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy, alpinistów. Festiwal, znany również jako Kolosy, przyciąga tych, którzy ciekawi są tego, co w ostatnim roku wydarzyło się w świecie wyczynu, eksploracji czy też przygody. Kolosy potrwają 3 dni, trójka jest patronem, a na miejscu jest już Paweł Drozd. Witamy. Jak upływa ten pierwszy dzień festiwalu? Upływa bardzo dobrze, bo publiczność wie, że takich imprez, takich wydarzeń się nie można ich przegapić. Ci, którzy kiedykolwiek mieli możliwość posmakowania, czym jest ten festiwal, wiedzą, że tutaj trzeba po prostu być raz w roku, bo skala festiwalu Kolosów jest imponująca, by nie rzec kolosalna. W centrum wydarzeń w Arenie Gdynia przez 3 dni odbywają się prezentacje prelegentów, dla których sama możliwość pokazania się na tej imprezie jest dużym wyróżnieniem. Od rana do późnej nocy publiczność na potężnym ekranie tuż obok mnie ogląda zdjęcia i filmy z trudnych do zliczenia zakątków świata, są opowieści z mórz i oceanów, to dla pana Kuby tematyka zdaje się szczególnie bliska, są opowieści spod ziemi, a więc wszystko to, czym zajmują się grotołazi podczas eksploracji jaskiń. Nie brakuje też historii górskich oraz tych, którzy rywalizują ze sobą w kategorii wyczyn roku, bo trzeba powiedzieć, że od 20 już lat podczas festiwalu przyznawane są prestiżowe nagrody w postaci ciężkich statuetek kolosów. Kolosy przyznawane są w 5 kategoriach: alpinizm, żeglarstwo, podróże, wyczyn roku oraz eksploracja jaskiń. To jest z pewnością festiwal wyczekiwany i ceniony, szczególnie wieczorami. Tutaj widownia Areny Gdynia wypełniona jest po brzegi, co oznacza, że na miejscu są wtedy 3, a nawet czasami 4000 ludzi wpatrzonych w ekran i wsłuchanych w opowieści ze świata. Trwa Kolosów dzień pierwszy. Za nami jest choćby prezentacja Marka Kamińskiego. Doświadczony polarnik tym razem próbował swoich sił jako kierowca samochodu elektrycznego, którym przejechał z Polski do Japonii i z powrotem. Ale oprócz dobrze znanych kolosowej publiczności postaci są też takie, które w Gdyni debiutują. Należy do nich Rafał Ziobro. Mimo że nauczył się pływać dopiero jako 17-latek, od ponad 8 lat specjalizuje się w pływaniu w trudnych akwenach, jak choćby w okolicach przylądka Horn, a na swoim koncie ma przepłynięcie kilku morskich cieśnin, na przykład cieśniny gibraltarskiej. Jego pływanie wymaga nie tylko odpowiedniego treningu fizycznego i psychicznego, ale, co równie ważne, niełatwych przygotowań techniczno-formalnych. Często w przypadku takich cieśnin, które są również szlakami komunikacyjnymi, towarowymi, trzeba na pewno zdobyć zgody na to, żeby przepłynąć. To nasze pływanie to jest tylko kaprys i rozrywka i nie może to być w kontrze do transportu towaru. więc często jak to w przypadku cieśny gibraltarskiej czy La Manche, czeka się rok, dwa na zgodę, bo tych spotów, kiedy można popłynąć, jest naprawdę niewiele, nawet w przypadku cieśniny messyńskiej. Cieśnina messyńska między Sycylią a Włochami, no to też jest duże wyzwanie, czasami na to trzeba poczekać, to jest jeden aspekt, drugi aspekt to prądy. Czasami te prądy pomagają, czasami te przeszkadzają. Dokładnym przykładem jest właśnie cieśnina messyńska, kiedy 6 lat temu płynąłem pierwszy raz kraulem, miałem takie prądy, że dosłownie mnie przerzuciło na drugi brzeg. Miałem chyba najlepszy niewłoski czas w historii cieśniny messyńskiej, a wcale pływakiem doskonałym nie jestem, więc byłem sam zaskoczony tempem, jaki pojawiłem się na drugim brzegu. Ale kiedy w zeszłym roku pojawiłem się z moim projektem przepłynięcia cieśniny messyńskiej delfinem, sytuacja była diametralnie odwrotna. Prąd był w przeciwną stronę i z planowanych 40 minut płynąłem 1,5 godziny. Tak naprawdę po 30 minutach się odwróciłem i zobaczyłem brzeg, to ciągle widziałem ludzi na kocach leżących, opalających się. Czułem, że ja po prostu się kąpię, a nie przepływam cieśninę, więc czasami jest naprawdę duże wyzwanie. Rafał Ziobro, pływak amator i fan cieśnin morskich. A pokazy i prezentacje w Arenie Gdynia dzisiaj co najmniej do 22:00. Za niecałą godzinę opowieść o tym, jak Andrzej Bargiel zjechał na nartach z K2. Tego nie można przegapić. Zapraszamy. Dziękujemy. Festiwal, przypomnijmy, potrwa do niedzieli. Kolejna relacja z Kolosów na antenie Trójki jutro w Radiowym Domu Kultury. Panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam. Jestem przede wszystkim przeszczęśliwy, że udało mi się dodzwonić do Trójki. Pozdrowienia dla całej redakcji. Bardzo dziękujemy. Ukłony głębokie dla wszystkich pań. Ja w sprawie poruszanej w poprzedniej godzinie audycji dotyczącej weterynarzy, myślę, że to ta sytuacja, którą mamy, takiego bezproblemowego działania tej działalności, jest spowodowana tym, że jest to działalność w 100% prywatna, a nie państwowa. Sprywatyzujmy w końcu służbę zdrowia, sprywatyzujmy edukację, nie będzie wtedy strajku nauczycieli, o którym była ostatnia audycja, a nawet przeciw. Zatem same plusy pana zdaniem. Pozdrawiam panie Macieju. 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na państwa telefony do 19 jak zwykle. She gets it while she can. I jeszcze coś a propos naszych rozważań związanych z milowym krokiem. Pan Adam przypomina, że istniało coś takiego jak mila polska. Była dłuższa od angielskiej i amerykańskiej. Liczyła bowiem 7146 metrów. Pozdrawiam, dziękuję za informację. To grupa The Beatles, program trzeci, audycja popołudniowa. To niemalże, proszę państwa, w Rosji narodowe święto. Tak samo popularne jak Dzień Zwycięstwa, choć można zaryzykować twierdzenie, że nawet bardziej. Rosyjscy mężczyźni z rosyjskim rozmachem kupują tony kwiatów, biegną do swoich pań z życzeniami oczywiście. Reporterski mikrofon Ernesta Zozunia wszystko zapisał. Ale zaraz, po kolei. Zanim panowie z kwiatami pobiegną do domu, to pierwszeństwo w kolejce z życzeniami ma pan prezydent. Drogi nasze żeńskie. Drogie nasze panie, składam wam życzenia w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto, które my wszyscy bardzo lubimy. Ten wiosenny dzień zawsze przepełniony jest kwiatami i prezentami, a zarazem radością naszych pań. Blaskiem waszych uśmiechów. Dziś wszyscy mężczyźni śpieszą okazać wam zachwyt i szacunek. 8 marca, droga moja. 8 marca, droga moja, pocałuj mnie, no. Dzień wolny od pracy. Pozdrowienia dla pań płyną zewsząd. Specjalny świąteczny program nadaje telewizja. W nim głównie filmy o miłości i piosenki raczej romantyczne. Будь счастлива, я вслед тебе кричу. Будь счастлива, вот все, что я хочу. Купи любые розы, мальчики! Жене, теще. Kupuję dla żony, teściowej, dla córek. Mam 3. A ja 3 poproszę. O, 300 rubli. A emerytura nieduża. Ale to najpiękniejsze święto na świecie, dlatego że kobiety są najwspanialsze. Nie pójdziesz do domu bez kwiatka. Za socjalizmu to mówili, że szacunek ważniejszy niż pieniądze. Na gruneczki po 100 rubli, pa! Róże dla dziewczyny i dla mamy jeszcze chcę. Dla mamy i dla dziewczyny. Wszystko. Mamy i podróżki. I wszystko. Bądź szczęśliwa, ja wśród ciebie kriczę. Bądź szczęśliwa, вот все, что я хочу. Dobry праздник, правильно? To dobre święto. Dla nas kobiet to święto jest bardzo potrzebne. W Rosji kobiecie nie żyje się najlepiej. Wiele ciężko pracuje, mało zarabia. No może nie wszystkie, ale wiele nie najlepiej żyje. I chociaż raz w roku mężczyźni nam trochę odpuszczają. I kwiaty dadzą, i podarunki. Choć raz w roku. Kwiatów w to święto w Moskwie sprzedaje się ponad 1500 ton. Bo na sztuki to już dawno przestano je liczyć. Ja pamiętam, że na 5000 rubli. Sprzedałam bukiet za 5000 rubli. Różne były w nim kwiaty. Róże, chryzantemy, orchidee i inne. 250 róż. 250. A ja sprzedałam 250 róż. Wielki bukiet był. Młodziak taki kupił. Malutki. Ja wśród ciebie kriczę. Ale w Rosji panowie mają też swój dzień. Nazywa się on Dniem Obrońcy Ojczyzny. I tego dnia ojczyzna jest najbardziej bezbronna. Bądź szczęśliwa, za to piję do dna. Choć dzisiaj też nie bardzo miałby jej kto bronić. Bądź szczęśliwa, ze mną i bez mnie. Ze mną i bez mnie. Ze mną i bez mnie. Dodajmy, że Dzień Obrońcy Ojczyzny obchodzony był 23 lutego, czyli dziś, no powiedzmy poprawinem, o czym przypomina Ernest Zozunie. 23 minuty po 18, to Bobby V. Oh, one last kiss, oh baby, one last kiss. It never felt like this, oh baby, not like this. You know I need your love, oh, oh, oh. Give me one last kiss. Może być z dedykacją dla wszystkich pań? Oh, one more time, oh baby, one more time. You make me feel so blind, oh baby, so blind. You know I need your love, oh, oh, oh. Give me one last kiss. To jedna z ulubionych piosenek kolegi Wałkuskiego. Nie mogłem za tym się oprzeć. Darling, it isn't right. Why must we say goodnight? Don't let me go like this. Baby, I need you so, but if I have to go, just give me one last kiss. Oh, one last kiss, oh baby, one last kiss. It never felt like this, oh baby, not like this. You know I need your love, oh, oh, oh. Give me one last kiss. Give me one last kiss. Darling, it isn't right. Why must we say goodnight? Don't let me go like this. Baby, I need you so, but if I have to go, just give me one last kiss. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, not like this. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Me one last kiss. Just Jeśli państwo chwilkę poczekają, to niebawem będzie 25 minut po 18. Mają naście lat, chcą zmieniać świat. Zapisują się zatem do Letniej Akademii Liderów, aby dowiedzieć się, jak pomysł przekuć w działanie, które zmieni lokalną społeczność. O swoim zrealizowanym już projekcie opowiada Paulina Śmigielska, absolwentka Akademii. Zaangażowałam moje koleżanki i kolegów ze szkoły do realizacji projektu Nasi Niepełnosprawni Przyjaciele, ponieważ mam niepełnosprawną siostrę. Więc już od dziecka wychowywałam się z taką osobą. Znałam bardzo wiele osób niepełnosprawnych, więc zawsze gdzieś te osoby przewijały się w moim życiu. I postanowiłam tym osobom pomóc. To są bardzo różne projekty. Antonina Grządkowska, Fundacja Świętego Mikołaja. Od projektów takich samopomocowych, na przykład Łyk Wiedzy, prowadzony przez Wojtka, który postanowił, że razem ze starszymi kolegami będą uczyć młodsze osoby, jak efektywnie się uczyć. Inne osoby prowadziły projekty otwarte do szerszej społeczności, na przykład Festiwal Nauki i Wiedzy w jednej z gmin, był prowadzony przez ZUZię. Taki bardziej kulturalny projekt. Jeszcze inne osoby stawiały na tematy związane ze zdrowiem, prowadziły kursy pierwszej pomocy. Więc to są bardzo, bardzo różne projekty, bardzo różne temperamenty, bardzo różne osoby, które przyjeżdżają do nas na szkołę letnią, żeby nauczyć się po prostu działać. Osoby niepełnosprawne przygotowały przedstawienie na temat spraw damsko-męskich, gdzie były fajne stroje, gdzie nawet mężczyźni wcielali się w rolę kobiet. To była bardzo fajna komedia. Robiłem projekt o wielokulturowości. Kacper Anaczkowski, absolwent Akademii Liderów. Dla dzieciaków grę miejską było stoisko dotyczące Indii i na przykład uczestnicy gry miejskiej musieli poznawać poprzez posmakowanie, powąchanie typowo indyjskich przypraw. Innym działaniem było spotkanie z mieszkańcem Działdowa, który pochodzi z Kenii. Opowiedział nam po prostu o kulturze Kenii. Są to osoby bardzo młode, między 16 a 20 rokiem życia, czyli taki wiek licealny. I to jest ten moment, kiedy wydaje nam się, że to jest bardzo istotne, aby zainwestować w młode osoby, które już pokazują, że są aktywne, chcą działać, no bo w przyszłości to będą gospodarze naszej polskiej rzeczywistości, no i po prostu trzeba je wesprzeć i pokazać im, jak rozsądnie i efektywnie działać. Stałem się pewniejszy siebie. Zauważyłem, że taką spontanicznością i takim dobrym podejściem do ludzi wiele można zdziałać i wydaje mi się, że to dobro, które staram się zawsze oferować drugiemu człowiekowi, jakoś tak wraca. I tego też mnie nauczyła Akademia. Ja miałam satysfakcję z tego, że udało mi się sprawić, że osoby niepełnosprawne, mam nadzieję, poczuły się lepiej, poczuły się docenione. Jak widziałam ich uśmiech, to była naprawdę największa nagroda dla mnie. A twoja siostra? Co ona na to, że się tak zaangażowałaś? Właśnie chyba największym prezentem dla mnie było to, gdy przychodziłam na te warsztaty, a moja siostra mówiła do tych swoich kolegów i koleżanek, to jest moja siostra. Rekrutacja do piątej już edycji Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja rusza, proszę państwa, dzisiaj. Osoby od 16 do 20 roku życia mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony www.mikołaj.org.pl. O Akademię pytała Martyna Wojtkowska. A Mika Urbaniak. My blues away. I'm gonna give it all of that I got. Hey, drummer boy, this beat is high. Hold the soda, hold the ice. I'll take it as it comes. Don't need no weed or discount booze. Only the best can fill my shoes. Yeah, rock, rock, rock and roll. Go, go fast, don't go slow. Don't ever stop, 'cause I 18.30, program trzeci. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na północy kraju okresami deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu, temperatura w nocy minimalna od plus 1 do plus 4, chociaż na obszarach podgórskich od minus 1 do plus 1. Uwaga na wiatr, w zasadzie w całej Polsce, na wybrzeżu, szczególnie nad morzem. Dość silny, bardzo silny, do 110 km na godzinę. A jutro zachmurzenie duże, na wschodzie okresami umiarkowane. Miejscami jutro opady deszczu, bez opadów jedynie na południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 6 na wybrzeżu do 13 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Troszkę Państwu może szumić w głośnikach, bo otworzyłem okno celem przewietrzenia pomieszczenia roboczego. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz cytryny 40% taniej, 4,79 za kilogram. I truskawki 37% taniej, 4,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. No i zamknąłem okno, bo po 19 redaktor Niedźwiecki, żeby tylko nam się kruszyna nie przeziębiła. To Ella Fitzgerald. As I hitched and hiked and drifted too, from Maine to Albuquerque, alas, I missed the Beaux-Arts ball. And what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Kidd. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. Don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Panie Andrzeju, witam, dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie krótkie pytanie, bo właśnie zamknął pan okno, ja tak naprawdę nie wiem po co, bo można by zapytać naszych słuchaczy, weterynarzy, czy znają w ogóle przypadek przeziębionego niedźwiedzia, bo ja nie słyszałem, żeby... A, czyli sugeruje pan, że mogę zostawić otwarte w najlepsze, tak? No, tak mi się wydaje, ale może lekarz zadzwoni i wspomni, no bo jak nam się niedźwiedź przeziębi, no to będzie problem i moja wina, a ja nie chcę. No, wie pan, są takie niedźwiedzie, by delikatne, słabowite troszkę. 7 trójek na początku, 22. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady is a trap. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is a tramp. To Ella Fitzgerald, program trzeci, audycja popołudniowa. Dokładnie 40 lat temu, 8 marca 79 roku, zaprezentowano płytę kompaktową, która dokonała rewolucji na rynku muzycznym. Zastąpiła wykorzystywane nośniki analogowe, czyli płyty winylowe, także kasety. A jak dziś ma się jubilatka? Zdarza mi się. Często? Co drugi dzień. Nie słucham. Nie. Już gdzieś tam w szafie leżą. Czasami zdarza się tak, słucham płyt CD. Chyba nie. A wiecie, jak w ogóle wyglądają płyty CD? Nie. Nie. Nie wiem. A płyta winylowa? Nie. A kaseta? Kaseta to wiem. Na czym słuchacie muzyki? Ja na telefonie słucham, na YouTubie. Płyty bardzo dobrze się sprzedają, kompaktowe. Marek Łączyński, antykwariat muzyczny. Chyba nastąpił trochę powrót po zauroczeniu się formatami typu MP3, tego co można w eterze znaleźć. Myślę, że to podobnie jak płyta winylowa, to płyta CD wróciła do łask. Tutaj koledzy przygotowują matrycę. Paweł Jażdżyk, tłocznia płyt CD WM Fono. Z której te płyty będą powielane. Matryca trafia na dział replikacji, gdzie z takich oto małych drobinek poliwęglanu wykonuje się właściwe płyty. Jak słuchaczom możemy powiedzieć o tych drobinkach, do czego one są podobne, żeby sobie mogli w ogóle wyobrazić? Koraliki małe, mają chyba, nie wiem, nie więcej niż 3 mm przezroczyste, trochę tak jak kawałki szkła. Takie drobinki są podgrzewane, trafiają do maszyn tłoczących. Tam postaci płynnej trafiają na formę, gdzie jest z jednej strony lustro, a z drugiej strony matryca z danymi, które są powielane i odbijają się na każdej płycie. Nie wiem, jestem, wie pani, starej daty człowiekiem i lubię mieć w rękach coś, nawet niech to będzie CD. To są jednak takie nośniki związane z konkretnym pokoleniem. Ludzie pamiętają o analogach winylowych, i to będą pamiętać i o płytach CD. Wie pani, jest wieża, bardzo dobre głośniki. I owszem, nawet teraz słucham MP3, ale to trochę inne brzmienie. Jakość jest zdecydowanie lepsza. Samo to, że to ilość danych, którą możemy zapisać na płycie CD, takiej samej ilości danych nie możemy przesłać w takiej streamingowej wersji do słuchania na Deezerze czy Spotify'u przez telefon. Pan słucha płyt CD? Tak, jak najbardziej. Mam z 5000 płyt pewnie CD. W domu to wiele lat zbieram. 40. To nie, może nie 40, ale powiem pani, CD to pewnie ze 30, to pewnie tak, do 80 jakiegoś tam 9 roku. One były strasznie drogie wtedy. Sam sprzęt compact disc, to też był bardzo drogi, także pamiętam, że musiałem zbierać naprawdę długo, żeby kupić taki sprzęciar. Ludzie muszą mieć coś namacalnego, coś, co po prostu można wyjąć z pudełka, obejrzeć okładkę, wrzucić do sprzętu. Płyta CD ma się dobrze. Po tylu latach, po 40 mówi pani, to coś niemożliwego. A ten utwór, który nam towarzyszył, to utwór Billy Joela, pochodzi z pierwszej na świecie płyty kompaktowej. O płytę pytała Justyna Goc. Tu Trójka, 21 minut do 19. Pan Radosław, witam, halo, w sprawie niedźwiedzia, zdaje się. Witam serdecznie, panie Kubo. Bardzo się cieszę, że pan dzwoni, bo pan jest fachowcem, prawda? No powiedzmy, że nie może aż o tak od tego gatunku, ale zapewniam, że czy niedźwiedź, czy człowiek, sak to sak i z całą pewnością na zapalenie góry dróg oddechowych również zachoruje. Mm-hmm. Także proszę tam się pilnować i rzeczywiście dbać o A w razie czego, panie Radosławie, to jaką dawkę aspiryny mam zastosować? Przez ile to przemnożyć? No to będziemy już w kilogramach, nie? No to taki niedźwiedź na wiaderka. Ze 300 kilogramów, czyli co, razy 4 co najmniej? 4 opakowania mówimy. A, opakowania, tak? Zgadza się. No to ciekawy eksperyment przed nami. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 20 minut do 19 niebawem na trzecim biegu. A wcześniej Seal. If I say no, if I resist, if I don't give in to this, would it be a lesson or a loss? Suddenly I know what it's about. Thoughts come in and words come out. Suddenly I'm not killing time. It's all over now. Like a beautiful song you've heard a million times, like that rainbow's end you can never find. You get me. You get me. If I see yes, if I let it go and face the consequence of no, would it lead to living with regret? Suddenly the walls are coming down. I won't be the same when I come around. Suddenly I am understood, but it's all over now. Pani Marzena przypomina, że niedźwiedzie owszem przeziębiają się, a potem są bardzo, bardzo marudne. A dlaczego mnie to spotkało? A dlaczego to tak długo trzyma? Natomiast pani Ada przestrzega, że przeziębiony niedźwiedź to jest pikuś. Tyle, że trzeba uważać, żeby go nie wywiało, bo latający niedźwiedź to jest dopiero zagrożenie. Like a beautiful song, beautiful song, you've heard a million times, a million times, like that rainbow's end, like the rainbow's end, that you can never find. It's hard to ignore, undeniable too. It's thrilling inside, but it's that thrilling inside. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Kuba Witkowski. A o czym dziś? Genewa, Genewa i jeszcze raz Genewa, bo jakże miałoby być inaczej, skoro w Szwajcarii trwają największe targi motoryzacyjne. A co oprócz tego? Między innymi będzie kilka wskazówek dotyczących oklejania samochodów. Zapraszam. Moto wiadomości. Zaczynamy od targów w Genewie, bo to najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne tego roku. Po pokazach dziennikarskich drzwi zostały otwarte dla każdego. Dlatego jeśli Państwo chcą się wybrać na te targi, trzeba to zrobić do 17 marca. Hale tegorocznego show są otwarte w tygodniu od 10 do 20, a także w weekendy od 9 do 19. Skoro już mowa o motor show w Genewie, nie sposób, choćby w kilku słowach, nie odnotować najważniejszych trendów. Po pierwsze, po drugie i po trzecie elektromobilność, która w tym roku odmieniana jest przez wszystkie możliwe przypadki. Nie ma chyba liczącego się producenta, który by nie miał coś do zaproponowania w tym aspekcie. Samochody z napędem elektrycznym i hybrydy to duża część prezentowanych pojazdów. Swoją drogą, ze strony producentów to chyba przejaw nie tylko aspiracji, ale i lęków o to, co to będzie za chwilę, gdy wejdą w życie kolejne, znów zaostrzone normy emisji CO2. Trudno teraz wymieniać wszystkie nowości i premiery. O kilku z nich już Państwu mówiłem. Z samochodów na każdą kieszeń, oprócz wspomnianej 208 od Peugeota, zadebiutował też całkiem nowy Clio i Twingo od Renault, T-Roc od Volkswagena i hybrydowa Kia Niro. Jeśli zaś chodzi o auta z kosmosu, to światło dzienne ujrzał choćby Bentley Continental 9 edycji, BMW Alpina B4 Biturbo czy McLaren 720 S Spider. Oczywiście nie zabrakło też mnóstwa aut koncepcyjnych i prototypowych. Ale targi w Genewie to nie tylko samochody, także to wszystko, co na nie się składa, a więc nie mogło i producentów ogumienia tam zabraknąć. Ciekawą koncepcję, zahaczającą o przyszłość, mam wrażenie, dość odległą, pokazał Goodyear. Firma zaprezentowała koncepcyjną oponę Aero, która może służyć zarówno jako tradycyjna opona drogowa i, uwaga, także jako śmigło do latania. Tak, nie żartuję. Koncern już szykuje się na boom w segmencie pojazdów autonomicznych i uważa, że to pierwszy krok do stworzenia latających samochodów. Taka opona mogłaby służyć za napęd takiego pojazdu, tłumaczy Carlos Cipolitti z Centrum Innowacji Goodyeara w Luksemburgu. Jest to konstrukcja niepneumatyczna. W oparciu o koncepcję opony bez powietrza stworzyliśmy konstrukcję o wytrzymałości i elastyczności umożliwiającej poruszanie się po drodze. Poszliśmy też o krok dalej i zaczęliśmy się zastanawiać, jak można zrobić z niej element wytwarzający ciąg. Nasza opona ma specjalne łopatki, które podobnie jak śmigła wytwarzają siłę, obracając się z dużą prędkością. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów udało nam się stworzyć oponę, która pozwoli pojazdom unosić się w powietrzu. Zostawiamy Genewę, teraz Volvo i dla niektórych pewnie kontrowersyjna decyzja tej firmy. Od przyszłego roku te szwedzkie wozy nie pojadą szybciej niż 180 km na godzinę. Wszystkie modele marki mają mieć ograniczoną elektronicznie prędkość, bo firma konsekwentnie dąży do całkowitego wyeliminowania zabitych w wypadkach z udziałem samochodów Volvo. Szybciej pojadą jedynie egzemplarze przeznaczone dla policji. Producent wychodzi z założenia, że rozwijanie systemów wspomagających kierowcę już nie wystarcza. Teraz trzeba ograniczać możliwość jazdy z nadmierną prędkością. Do tej pory ograniczniki prędkości w Volvo blokowały pedał gazu przy 250 km na godzinę. Być może Państwo o tym już wiedzą, ale warto przypomnieć, bo to wiadomość z tego tygodnia. Mamy nowy wzór prawa jazdy. Najnowszy dokument nie zawiera już adresu zameldowania czy zamieszkania. Dlaczego? Chodzi o to, by było wygodniej, mówi Szymon Huptyś z resortu infrastruktury. Znika obowiązek wymiany dokumentu prawa jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania albo administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Oznacza to oszczędność dla kierowców, bo koszt wymiany prawa jazdy wynosił 100 zł. Teraz dokument jest ważny przez 15 lat. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas, kto ma uprawnienia, musi biec do urzędu i wymieniać ten kawałek plastiku na nowy. Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy oczywiście pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu. Te prawa jazdy dotychczas wydane nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania. To ważna informacja dla tych, którzy używają jeszcze dokumentu, na którym ten adres wciąż jest. Co więcej, dokument jest na tyle stary, że został jeszcze wydany bezterminowo. Takie prawa jazdy zostaną wymienione do stycznia 2028 roku. Temat tygodnia. A teraz coś dla tych, którym samochody nudzą się zbyt szybko, a nie stać ich na nowy. Jak pokazują badania, blisko 3/4 kierowców co najmniej raz w roku coś zmienia w wyglądzie swojego auta. A to wymieniają felgi, a to poszczególne elementy wyposażenia, a to lampy. Ale coraz popularniejszym sposobem na facelifting we własnym zakresie jest oklejenie samochodu. Kiedyś przejaw tandety i kiczu, dziś, dzięki specjalnym technologiom, efektowna i skuteczna metoda podkręcenia wyglądu niekoniecznie nowego już samochodu. Co można okleić? O tym Karolina Mojeścik, ekspertka 3M Poland. Oklejanie samochodów to jest temat rzeka. Jest to też pasja coraz większej ilości osób. Na pewno warto zwrócić uwagę na takie zastosowania najczęstsze, typu folia ochronna do lakieru, czy jakieś elementy, lusterka oklejone folią kolorową, jakiś dach, maska. Natomiast coraz więcej osób decyduje się na całościową zmianę i transformację samochodu, zarówno foliami, które są jednobarwne, ale też foliami zadrukowanymi. Rafał Żmuda, certyfikowany trener 3M. Jakość i trwałość oklejania samochodu zależy od dwóch rzeczy. Najpierw od estetyki i też techniki wykonania tego projektu, a trwałość od produktów. Każdy produkt ma swój okres gwarancyjny. Niektóre mają 3 do 7 lat. Każdą aplikację możemy zdemontować po miesiącu, roku czy nawet kilku latach jego użytkowania, bo mają klej usuwany, czyli jeżeli usuwamy folię powiedzmy w kilku latach, folia schodzi razem z klejem. Czy jest jakieś, są jakieś skutki uboczne? Dopóki jest oryginalny lakier na samochodzie, możemy dać gwarancję, że usuniemy folię bez żadnej ingerencji w stan powierzchni lakieru. Najczęściej to jest taka klasyka gatunku troszeczkę, czyli mamy felgi, zmiany we wnętrzu samochodu, czy na przykład oświetlenie, ale coraz częściej pojawiają się też elementy takie jak oklejanie szyb, na przykład przyciemnianie zwłaszcza, oklejanie samochodu folią ochronną i zmiana koloru całościowa albo częściowa. Coraz częściej klienci pytają, jak można zweryfikować taką firmę czy osoby na podstawie tego, jakiej jakości usług świadczą. Więc coraz częściej można spotkać aplikatorów, którzy mają certyfikaty. Te certyfikaty poświadczają ich umiejętności. Wiadomo, że też są osoby, które nie posiadają takich certyfikatów, ale mają doświadczenie. Więc powiedzmy tak 5 lat doświadczenia możemy być spokojni. Warto dodać, że proces takiego oklejenia samochodu w zależności od stopnia zaawansowania i skomplikowania może trwać nawet kilka dni. Jeśli jednak spojrzeć na efekt, chyba warto aż tak długo poczekać. I to tyle w dzisiejszej audycji. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared for me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a dream in my heart. Without a love of my own. Mel Torme. No nie wiem, czy takie piękne piosenki będą po 19, ale oczywiście damy szansę. 5 minut do 19. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 13 marca. Szczegóły u sprzedawcy i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy.